geçti gördün mü amanın yandım. Amanın amanın amanın yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın para bilim aldım. Tridine tridine tridine bandım. Bedava mı sandın para bilim aldım. Tridine, tridine.